Sura ya kwe. Isa Nikodimusa. Ku farisawa kamla kura Yahudiya meji. Chunju Nikodimus. Chorobone na isa yaro ise chiro. Sayina. Niji malum na ala yang kadimbo no niena. Dalil njudi. Wunduma ala roko niya. Rakte alama dimi ania chidi waweno. Isa e. Jire maro niro wundiki. Kam duwa mbulino tambun nidi. Rakti no do barga ala edha churi waweno. Nikodimusi. Nda yengile. Kam kiari jina dha. Rakti ni chasambi. Churo ya njiro wa walde. Yindiro nga etia chasambi yano. Isai jire maro niro wundiki. Kam duwa ingia. Ruhu ala elang. Tambun nidi. Rakte no do barga ala edhuro ngayi wawo. Awo kambeng tambuna madhi kamduma. Ama awo ruhu ala yeng tambuna madhi ruhu duma. Bare aja mami kala say bilino tambu ya unju kana adhiyang. Karuwa chija na charana rufuji. Kwa unju faanemi. Ama na chuluna na leji ya dha nonemi. Adha gaima kam duwa ruhu ala yeng tambuna madhiye. Nikodimu setiro jilifilang ati yoji chine kiworo. Isa etiro ni malum nuodha Israela uye duwang awo ani ya nonimi. Jire maro niro unjigi. Andi awo noniana mananiye. Koro awo ruyana shedaniye. Amanna yu kwaya ye. Sheda ndedha kasa turu wanuwa. Nairo awa dunayesu unjaakana kasa duu iduang. Same yesoda unjaakia nda ila ngile kasa duu. Unduma samero tachini. Tada kambe samelang jiptina diina. Jili nevi Musa karang kadi roju na dhigai. Saingairo tada kambe diya roja ya. Kala adhiyan wunduduang tia kasa tena madhi ro sabiso yu chuwandi. Awa ala dunia dha jau maro charae tadanju chilo lokkainu. Wunduduang tia kasa tena madhi barefa chini ama ro sabiso yu chuwando nangaro. Ala dunia ro sharanjo doroni tadanju dha kinodo ama ntila man dunia dha chekaoro. Unduduang, tia kasa chena madhi, tia shara cheda iwao. Ama unduduang, tia kasa cheni madhi, chama ntia shara chedana. Dali njudi chutada tilo lok ala edha kasa cheni nangaro. Adama shara duo. Nurdi dinaro isena. Ama am nurda wajani, duuda kiarao. Kondonjaso divi nangaro. Divi diomafia e nurda waje. Na nurudhiyoro isi wawo. Bare kundonju divi dha am federo charo niro. Ama jire diomadhi na nurudhiyoro isi. Kundonju di ala entudoro fuledi inangaro. Isa nebi ya haya. Ngao adhiye isa furanjua chidi Yahudi ya rolejani kao ganaro taia roko napche ambo kasale kido. Yahayae na aino nchani karumbala salimbeng ambo kasala chidi na adhe ingi nguu meji nangaro. Amnanjiro isa ni tairo kasala chidi saadhen Yahayaa kosoro chasa keni duo. Dajifura Yahayae la Yahudi la kala nantairo waluyang kambi ubadiera. Na Yahayaro isa ni tiro saina. Kam niya roko chi burum Jordaniye todiyang napkada duwang kalanjung shedanum madi akonju ambo kasala chiddi. Kor am samma nanjuro leja yara. Yahayaye tayiro kam rakte ayma chuwondi wawo awo samelan tiro tina diina. Nayi kalandoma wu ada wu lukanaro sheda suwi. Wu ni almasiu duwo. Ama wu kam ala timfuno tunodhanadi. kam judu wa madi ti mama ilorusa eduo. Korosawa gere njun daada ti ya kuru nje madi kou sawa njue fanjia karu nju chauro kajiji. Uwe adhigai karu ni chauro kajije dama baoro waljana. Say tithi kuraje uye tengiri nikia. Kam duwang samela isena madi samma kujana. Kam duwang chidila ndana madi tidi edema. Koro awo tidi edema manaji. Kam duwang samela isena madi samma kujana. Awo turuna fanjana shedaji. Ama unduma shedanju kasachi wawo. Kam duwang shedanju kasachina madi. Ala jiremaro tabbachina. Awa kam ala tunoduna madi. Mana ala e manaji. Ala tiro ruhunju dadu bawaro china nangaro. Bawadi tadada charana. Koro awa samma muko njuro chakana. Kam tadada kasatina madi ro saviso yu chuwanduna. Amang kam tadada kasatuwajana madi ro chuwandi wawo. Girgadu ala e tila ndiga yenu.